yerde boysuzlara kalıp adam vuranlar. Yetmez mi bu kadar dökülen kanlar? Yeter deriz artık dostlar, yeter. Kardeş bir millet uyanıyor. Yetmez mi bu kadar verilen başlar? Yeter deriz artık, yeter, yeter. Yeter deriz artık, yeter.